उनके साथ ठठा तमस्कर किया जा रहा हो, नुक्ता चीनी की जा रहा हो, न बैठो वहां। समझ, सब में कातिल है ये तुम्हारे लिए, अलग हो जाओ। यहां तक कि कोई और बात करें तो फिर बेशक तुम शरीक हो उनके साथ। कोई और मामला करें दीन पर एतराज, अल्लाह ने काफरों के लिए के साथ लड़ने की जो वजह बयान फरमाई है, तानू फी दीनकुम, ये बेईमान जो है इनकी एक खराबी ये है, इनके साथ लड़ने का जवाब इस वजह से है, तानू फी दीनकुम, ये तुम्हारे दीन के मामले में तान करते हैं। इतान को वजह किताल करार दिया गया है, लड़ने की वजह बयान की। तानू फी दीनकुम, तुम्हारे दीन के अंदर ये तान करते हैं जो कुफर है, लिहाजा इनके साथ सच्चे दीन पर तान करना ये तो कुफर की बात है। इस वास्ते जो ऐसा करते हैं इनके साथ लड़ो, फकातिलू अइम्मतल कुफर, ये कुफर के पेशवा और इमाम हैं, इनके साथ जंग लड़ो। सरकोबी के बगैर ये बाज नहीं आएंगे। ये वजह जवाब बयान की है, तान फिर दीन, दीन के अंदर तान करना, नाजायज नुकता चीनी करनी, क्रिटिकिज्म इख्तियार करना, ये सख्त मायूब है और बुरी बात है, और ऐसी मजलिस में शरीक होने से मना फरमाया, मत शरीक हो जब तक कोई और बात न करें वो लोग। और फरमाया अगर शैतान बुला दे, शैतान बुला, हकीकत में बुलाना तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, शैतान की तरफ ये निस्बत की जाती है, क्योंकि शैतान ऐसी बातों में खुश होता है, राजी होता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात समझाई है कि जैसा कि हुजूर ने फरमाया कि नमाज के अंदर नकसीर का फूटना, औरत को हैज का जारी हो जाना, और इस किस्म के जो अबारेजात हैं फौरी तौर पर, इन फरमाया मैंने शैतान, ये शैतान की तरफ से, शैतान की तरफ से तो नहीं, हकीकतन तो अल्लाह ताला ने इन अमराज को पैदा किया, अबारेजात को, मगर शैतान बड़ा राजी होता है इस बात, क्योंकि वो समझते हैं ठीक हुआ अब नमाज इसकी खराब हुई, इस वास्ते अब यहां तुम बैठे रहोगे, अगर भूल गए, याद न रहा, उठ करके जाना, सरक जाना याद न रहा, इस बात को शैतान की तरफ निस्बत किया, शैतान बड़ा राजी हो, अच्छा हुआ इनकी दीन पर तान हुआ, ये बैठे ही रहे यहां, समझ। तो शैतान इन बातों पर राजी होता है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य उमान सानी इल्ला शैतान, वो भूल गए, आगे चलते रहे चलते रहे, इस बात को शैतान की तरफ मंसूब किया है कि मैंने नहीं बुलाया मगर शैतान ने, क्योंकि शैतान राजी, अच्छा हो ये अल्लाह के बंदे थक जाएं, बहुत चूर चूर हो जाएं, बिला वजह सफर करते रहे, मकसद की जगह तो वो थी, अब उससे आगे बड़ा काफी लंबा सफर कर लिया, फिर जाकर ख्याल आया कि हमने तो वहां ही रुकना था, तो अब शैतान की तरफ मंसूब किया गया कि हजरत मूसा और यूसा अलैहिस्सलाम के थकावट पर, उनकी तकलीफ पर शैतान बड़ा खुश होता है, इसलिए इस बात को उसकी तरफ मंसूब किया। और अगर बुला दे तुझको शैतान, पस ना बैठे आप नसीहत याद आने के बाद जालिम कौम के साथ, जो दीन पर नुकता चीनी करते हैं, ऐब जोई करते हैं, जालिम हैं वो, उनकी मजलिस में याद आ जाए फौरन अलग। बाद फरमाते हैं कि जिक्रा से मुराद नसीहत है, हां अगर नसीहत करने की हद तक आप वहां ठहरे तो इसका जवाज है कि आप नसीहत कर दें, नसीहत के बाद फिर न ठहरे आप, फरीजा अदा हो गया, फिर आप जालिमों के पास न ठहरे, उठकर चले जाएं। बाकी यह है कि अगर आप ऐसी मजलिस से उठकर के चले जाएंगे और नसीहत नहीं करेंगे तो जो नाफरमान या काफर हैं उनके कुफर और बुराई का हिसाब आपसे तो नहीं लिया जाएगा, ये आपके जिम्मे नहीं, ये तो उन्हीं पर पड़ेगा। माल लजीना यत्तकूना, जो लोग खुद बचते हैं, परहेजगारी का रास्ता अख्तियार करते हैं, उन पर नहीं है उन काफरों के हिसाब में से कुछ, भी उन्होंने कुफर किया या तान किया, तो उनका हिसाब इनसे तो नहीं लिया जाएगा, उनसे ही लिया जाएगा, तान करने वालों से, कुफर करने वालों से। अलबत्ता वहां पर इस मकसद के लिए ठहर जाना कि इनको नसीहत कर दी जाए, ये बहरहाल बेहतर है। वलाकिन जिक्रा, लेकिन नसीहत करना ताकि ये लोग मुमकिन है बच जाएं। تم ڈال لو یہ تکون شاید نصیر بہرحال آپ مجلس میں نہ ٹھہریں لیکن نصیر بہرحال کریں یہ بہتر ہے. اس میں ایک تو اللہ پر راضی ہوگا آپ کا فریضہ ادا ہوگا اور دوسرا یہ امکان ہوگا کہ شاید ان میں سے کوئی سعادت مند انسان ایسا بھی ہو جو نصیحت کی بات کو سن کر ان برائی سے باز آ جائے. اس لیے تبلیغ کرنے والوں کو مبلغین حضرات کو یہ دستور العمل بتلایا جاتا ہے کہ کسی وقت وہ مایوس نہ ہو, کسی وقت بھی مایوس نہ ہو, وہ اپنا کام کرتے رہے. کوئی مانتا ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے فذکر ان نفعات الذکر, مفسرین کرام فرماتے ہیں آگے دوسری بات محذوف ہے, آپ نصیحت کریں چاہے نصیحت فائدہ دے یا نہ دے, یہ نہ دینے والی بات محذوف ہے. انڈرسٹوڈ ہے, یہاں پر سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں عربی کا مطلب, لیکن آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں, کبھی بھی مایوس نہ ہو. اس واسطے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کو تو ہر وقت پر امید رہنا چاہیے, نصیحت جاری رکھنی چاہیے, خیرخائی کرنی چاہیے. دین و نصیحہ, دین تو خیرخائی کا ہی نام, چاہے کتنے بھی لوگ غلط کار ہوں لیکن اپنے جگہ پر صحیح طریقے پر قائم رہتے ہوئے نصیحت کرتے رہیں برابر, اس سے باز نہ آئیں. یہ نہ خیال کریں کہ ہماری بات اثر نہیں کرتی, اس واسطے کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی جو ہیں وہ کمال درجے کے فرما بردار اور مطیع ہوتے ہیں, حد کمال ہوتی ہے ان کی اطاعت کی. لیکن قیامت والے دن حضور نے فرمایا بعض نبی ایسے آئیں گے حشر کے میدان میں کہ ان کے پیچھے ایک ہی امتی ہوگا, اور بعض نبی ایسے بھی آئیں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا. یہ دستور العمل ہے, لیکن اس میں اس نبی کا تو کوئی قصور نہیں, اس اللہ کے بندے نے اپنے وقت میں پورا فریضہ ادا کیا, لوگ نہ ہنجار تھے کوئی نہیں آیا. تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی لوگ نہیں مانتے تھے تو ہم تو گنہگار ہیں اور پاپی ہیں, تو ہماری بات کا اگر اثر نہیں ہوتا تو ہم کو بالکل اس بات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. ولیکن ذکر نصیحت بہرحال بہتر ہے, شاید یہ لوگ بعض آ جائیں. اور فرمایا آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. کھیل اور تماشا, جو اللہ نے سچا دین نازل کیا بجائے اس کو اختیار کرنے کے اس کے ساتھ ٹھٹھا ہو رہا, فرشتوں کے ساتھ, جبرائیل کے ساتھ, پیغمبر کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, احکام الہی کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر ہو رہا. بدلاؤ کتنے یعنی برے لوگ ہیں, آپ چھوڑ دیں ان جنہوں نے سچے دین کو کھیل تماشا بنا لیے. اور یا پھر یہ مانا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں کہ ان کا دین ہی کھیل اور تماشا ہے, بجائے اس کے کہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, کتب سماویہ, وحی الہی کا اتباع کرتے, انہوں نے اپنا دین ہی کھیل تماشے کو بنا رکھا, جیسا کئی قومیں اور کئی ادیان ایسے ہیں کہ انہوں نے دین اپنا کھیل تماشا ہی بنا رکھا. یہود اور نصارہ نے بھی ایسے ہی کیا ہے. کرسمس ڈے جو مناتے ہیں ان کا مذہبی تہوار ہوتا ہے, اس میں شراب نوشی ہوتی ہیں, اربوں روپے کی شراب پی جاتی ہے, زنا ہوتے ہیں, کھیل ہوتے ہیں, تماشے ہوتے ہیں, بدکاری ہوتی ہے, برائی ہوتی ہے. کیا ہی عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت منایا جا رہا ہے, مقدس دن ہے وہ کرسمس ڈے جس کو کہتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے ساری دنیا میں. نوروز والے پارسی بھی ایسا ہی جو اپنا عید کا دن مناتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تفسیر بیان کی, عید کا دن جو ہے ہر قوم میں اللہ نے اس لیے مقرر کیا کہ لوگ خدا کا ذکر کریں, عبادت کریں اور سچی خوشی انجام دیں. لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا, بجائے اس کے کہ وہ عبادت کرتے وہ کھیل تماشے میں لگے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے, میلاد جو ہے کھیل تماشا بن کر رہ گیا, बिल्कुल क्रिसमस डे की तरह हाँ नक्शे बना बना करके काबे का नक्शा हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है हुजूर के कब्र मुबारक का नक्शा कहीं बनाया जा रहा है, कहीं साज हो रहा है, कहीं कोई चीज, कहीं झंडियां लगाई रहे, कहीं क्या हो रहा है, नाच हो रहा है, कहीं भंगड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है? आज दीन को खेल तमाशा नहीं बना लिया? और क्या है, यहूद का क्या कसूर था, क्रिसमस डे वालों का क्या, ये दशहरा मनाने वालों का क्या कसूर था, ये रावण का जलाने वाले जो थे, शोर शर ढोल ढमाका, दीन को खेल तमाशा बना लिया। यही बात सब पर सच्ची आती है। आप छोड़ दें उनको, वो कौमें तो तबाह ही, उन्होंने अपने, उनका तो दीन है, बाद दीनों के अंदर नाचना गाना मजहबी जुज होता है, हिंदुओं के यहां मजहबी जुज है, ईसाइयों के यहां गाने वाली चीजें साथ इबादत में दाखिल होती हैं, साथ के साथ इबादत करते हैं। फरमाया आप छोड़ दें उन लोगों जिन्होंने दीन को लाभ लाभी बना लिया। और फरमाया गर्रतुमुल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया, समझे कि ऐसे ही खुशहाल ही रहेंगे, हमेशा ऐसी किस्म के खेल तमाशे ही आते रहेंगे, और अगली बात को ध्यान से निकाल दिया कि आखिर मरना है और फिर जाना है, बारगाह इलाही में पेश होना है, हाजिरी देनी है, आमाल का मुहासबा पेश करना है। दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत पर ही वो फरेफ्ता होकर रह गए। जैन लहम शैतान अमाल, शैतान ने तमाम शिरकिया कुफरिया बिदतिया तमाम अमाल मुजैन करके दिखाओ, ये बहुत अच्छी चीज है समझे, और फिर दुनिया की जिंदगी में वो मुबतला हो गए उसके धोखे में। फरमाया वज़क्किर भी, आप इस कुरान के जरिए नसीहत कर दें, भी की जमीर कुरान की तरफ जाती है, कुरान है ही तज़किरा नसीहत याद दहानी, याद दिला दें इसके जरिए, दुनिया फानी है आरजी है, इसकी जीनत पर फरेफ्ता ना हो, जो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया उसकी तरफ ध्यान करो। मा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, खुदा की पहचान करो, खुदा की मारिफत हासिल करो, खुदा की इबादत करो, दीनदार बनो। इस कुरान के जरिए आप नसीहत कर दें, इसलिए ताकि कहीं गिरफ्तार ना हो कोई नफ्स अपने किए हुए में। जाहिर है अगर नसीहत नहीं पकड़ेगा तो अपने किए हुए में गिरफ्तार होगा। कुल्लो नफ्सिन बीमार का सबत रही न, हर आदमी तो बंद है। इब्साल का माना होता है मना करना, रोक देना, गिरफ्तार करना। असदुन बासिल शेर को बासिल कहते हैं क्योंकि वो अपने शिकार को रोक लेता है, उससे भाग नहीं सकता शिकार, यही लफ्ज वहां भी इस्तेमाल होता है। रजलुन बासिल छोड़ता नहीं अपने मद्दे मुकाबल को, ऐसी गिरफ्त में कर लेगा कि छोड़ेगा नहीं। और फिर उस नफ्स के लिए अल्लाह के सिवा कोई कारसाज और कोई सिफारशी भी नहीं होगा, कोई उसका काम बनाए, कोई हिमायत करे। दुनिया में झूठी सच्ची कई किस्म की हिमायतें लोग पैदा कर देते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, वहां तो कुछ नहीं चलेगा, ना कोई हिमायती होगा, ना कोई कारसाज होगा, ना कोई सिफारशी होगा जो सिफारिश के जरिए बचा ले। और अगर कोई फिदिया देना चाहे तादल तादिल कुल आदलिन, हर किस्म का फिदिया, हत्ता के अल्लाह ने फरमाया कि अगर तमाम जमीन भरी हुई किसी के पास खजाने की हो, बिलफर्ज जो महाल है किसी एक आदमी के पास होनी है, इतनी भी हो, अगर वो भी देना चाहे तद भी कबूल नहीं होगी, फिदिये का क्या समा होगा वहां। और अगर फिदिया दे कुल आदलिन, हर किस्म का फिदिया, तो फरमाया ला यू खजमिना, नहीं कबूल किया जाएगा, ना फिदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई हिमायती है, ना जत्था है, ना कोई सिफारशी है, समझ नहीं। और काम जो आएगी क्या आएगा, ईमान और नेकी काम आएगी, ईमान काम आएगा, ईमान के साथ तो तुमने ठटा करके उसको जाया कर दिया, जो दीन काम आने वाला था उसके साथ उस पर तान किया, नुकताचीनी की, ऐब जोई की, तो अब ये चीजें तो वहां है नहीं ताकि कोई आदमी बच सके अपने आप को। और अगर वो फिदिया देगा, हर किस्म का फिदिया ना लिया जाएगा। उलाइक अल्लज़ीना, ये वही लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया उनकी कमाई के बदले, जो उन्होंने कमाया है کفر کمایا، شرک کمایا، برائی کمائی، اب ان کے لیے تواضع اس طرح ہوگی، لہم شراب من حمیم، پانی جو ملے گا وہاں کھولتا ہوا، حمیم گرم پانی، سقو مان حمیمن فقط تام آہم، ایسا ہوگا گھونٹ گھونٹ منہ میں ڈالیں گے تو وہ آنتوں کو کاٹ کر کے نیچے پھینک دے گا، وہ تو فولاد پگھلے ہوئے فولاد سے بھی زیادہ گرم ہوگا، اور دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ آگ وہ گرم ہوگی، ایک گھونٹ کرے گا آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دے گا، قطام آب سورہ قتال میں موجود ہے، ایسا گرم پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، اور عذاب ہوگا دردناک طرح طرح سے، تمام برائیاں اب وہ متشکل ہو کر سزا میں نکلیں گی، بخل ہے تو سانپ کی شکل میں نکلے گا، بد اخلاقی ہے تو درندوں کی شکل میں نوچ، اور کفر ہے وہ آگ کی شکل میں تبدیل ہو کر اس کو، اور شرک ہے تو وہ جہنم کی آگ کی شکل میں تبدیل ہو کر اس کو سزا دے گا، فرمایا اور عذاب علیم ہے بما کانو یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ، کفر یہ بہت بڑا جرم ہے، والکافرون ہم الظالمون، سب سے بڑے ظالم وہ کافر ہی ہیں، یہ اس بڑے جرم میں مبتلا تھے، یہ تو یہ انجام بھی بیان کر دیا، اور دین پر طعن کرنے والے لوگوں کی مجلس سے علیحدگی کا حکم دیا، اور نصیحت والی بات بھی سمجھا دی، اور انجام کار جو ہونے والا ہے مجرموں کا وہ بھی بتلا دیا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انا لو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قالوا الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوائے ان کو جو نہ ہم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور ہم پلٹا دیے جائیں الٹے پاؤں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے، اس اور الٹے اس شخص کی طرح جس کو گمراہ کیا ہے شیاطین نے زمین میں، وہ حیران ہے متردد ہے، اس کے ساتھی اس کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ ہماری طرف چلا آ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما برداری کریں رب العالمین، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ قائم کرو نماز کو اور ڈرتے رہو اسی سے، اور وہ وہی ذات ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جاؤ پس یہ ہو جائیں گے، قول الحق، اس کی بات برحق ہے، ولہ الملک، اور اسی کے لیے ہے بادشاہی، جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں، عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی بات کو، وہ شہادت اور کھلی بات کو، وہ الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ پہلی آیات کے اندر شرک کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شرک کی تردید تھی اور مشرکین کا رد تھا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ کا ذکر تھا، اور شرک کرنے والوں کا رد تھا، پھر آیات الہی کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کا رد تھا، اور ایمان والوں کو نصیحت تھی کہ جب یہ لوگ آیات الہی کے اوپر طعن کریں، استہزاء کریں، تو ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، یہ سب میں قاتل ہے تمہارے لیے اور دینی طور پر مضر ہے۔ اور پھر مشرکین کے برے انجام کا ذکر کیا، فرمایا ان کو چھوڑ دیں، ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن یہ نادم ہوں گے، لیکن کوئی نہ سفارشی ہوگا، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی حمایتی ہوگا، اور خدا تعالی کے عذاب کے مقام میں گرفتار ہوں گے اپنے کفر کی وجہ سے۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ آگے دور تک چلا جا رہا ہے، مشرکین کا رد ہے اور شرک کرنے والوں کا رد ہے، اور ان لوگوں کا رد ہے جو ایمان والوں کو بھی اپنے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ مشرکین بعض ایسے تھے جو آل ایمان سے کہتے تھے تم ہمارے راستے پر چلو، معبودان باطلا کی جیسا ہم عبادت کرتے ہیں تم بھی عبادت کرو، بعض مشرکین ایسے تھے۔ چنانچہ مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، یہ پہلے مشرک تھے، کافروں کے ساتھ تھے، بدر میں بھی کافروں کے ساتھ ہی آئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو ابتدائی دور کے اندر اپنے باپ کو بھی کہتے تھے ہمارے راستے پر چلو، جو قوم برادری کا راستہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی شرک کرنے والوں کا اور باطل کی طرف دعوت دینے والوں کا رد فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو ہمارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ ایسوں کی عبادت کی تم دعوت دیتے ہو ہم کو جن کے قبضے میں ہمارا نفع نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس نفع نقصان ہو۔ نفع اور نقصان، نفع دینے کا اور نقصان پہنچانے کا مالک صرف خدا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک میں آپ پڑھتے ہیں النافع والضار، نفع دینے والا بھی وہی ہے، فائدہ پہنچانے والا بھی وہی ہے، اور نقصان دینے والا بھی وہی ہے۔ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت اور حکم اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو نفع نقصان پہنچا سکے۔ اور مشرکین اسی خیال سے غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں کہ ان کو نافع اور ضار بھی سمجھتے ہیں، اور یہی شرک ہے اور کفر ہے۔ یہ نافع اور ضار سمجھ کر جس کی نظر و نیاز دیں گے یا جس کو پکاریں گے، ما فوق الاسباب دہائی دیں گے، یا اپنی مشکل کشائی حاجت روائی میں جس کو پکاریں گے، یہی کہ ان کے پاس نفع نقصان ہے، تصرف ہے۔ اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے کہ وہ یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو تصرف خدا نے دیا ہے، جو بالکل جھوٹ ہے۔ تدبیر کرنا اور تصرف کرنا اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کائنات کے اندر وہ خود تصرف کرتا ہے اپنے حکم سے، تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ مستقل کوئی مانے تب بھی، اس طرح مانے کہ خدا نے ان کو تصرف کرنے کی اجازت دی ہے، پھر بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ نے کسی کو ایسی اجازت اور ایسا اختیار نہیں دیا، خود وہ تصرف کرتا ہے۔ تو فرمایا، کیا اللہ کے سوا ہم پکاریں، عبادت کریں ان کی جو ہمیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ اور اس کا معنی تو یہ ہے کہ الٹے پاؤں پلٹ جائیں ہم، جیسا پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ تھے، کفر شرک میں مبتلا تھے، اسی راستے پر ہم چل پڑیں، جبکہ اللہ نے ہم کو ہدایت کی راہ پر ڈالا ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے ہم کو، تو یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ خطاب پیغمبر سے کیا گیا ہے، بات ساری مسلمانوں اور ایمان والوں کو سمجھائی گئی ہے۔ ہر ایک مومن یہی تصور رکھتا ہے، ہدایت کا راستہ جو اللہ نے واضح کیا ہے اور بتلایا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق دیا ہے، اس کو چھوڑ کر پھر غیر اللہ کی پرستش کرنا جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کی ایک مثال بھی بیان فرمائی، کل استحوت الشیاطین، استحوا یہ ہوا کے مادے سے ہے، ہوا کا معنی یہ باب ضربا یضربو سے جس وقت استعمال ہوتا ہے اس کا معنی نیچے گرنا ہوتا، جیسا کہ فرمایا جو گمراہ ہوا فقد ہوا، وہ گر گیا گڑے کے اندر، ہوا کا معنی اوپر سے نیچے گڑے کے اندر گرنا، جس نے کفر شرک یا گمراہی کا راہ پکڑا وہ ہلاکت کے گڑے میں گرا، فقد ہوا، اور ہوا کا معنی خواہش اور محبت بھی ہوتا ہے، یہ دوسرے باب سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، ہوا یا ہوا ہون چاہنا اور خواہش رکھنا۔ تو یہاں پر دونوں معنی اس لفظ کے ہو سکتے ہیں اس مقام، جیسا کہ کسی شخص کو شیطان گمراہ کر کے ہلاکت کے گڑے میں ڈال دے، ہلاکت میں گرا دے، یا جس طرح کسی شخص کو گمراہ کر کے ایمان کے راستے سے ہٹا کر خواہش کے راستے پر ڈال دے، کیونکہ شرک تو خواہشات نفسانیہ کے سبب سے ہوتا، جیسا ہماری قوم برادری لوگ کرتے ہیں ویسا ہی ہم اب ان کی خواہش کے مطابق کرتے ہیں، کوئی دلیل سے تو نہیں ہوتا، شرک یا بدعات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سب خواہشات نفسانی کے نتیجے میں ہوتے ہیں، جیسا پہلے آیات میں گزر چکا ہے۔ تو خواہش کے راستے پر ڈال کر شیطان نے اس کو سرگردان کر دیا ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے۔ اور پھر ایسا کہ وہ متردد ہے، حیران ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ، یہ ہدایت کا راستہ تو یہ ہے جدھر ہم چل رہے ہیں، لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ حیران ہے، شیطان نے بہکا کر کے اس کو ایسا کر دیا ہے، مخبوط الحواس بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شیاطین کے ساتھ مثال بیان کی، جیسے جنگل میں کوئی سفر کر رہا ہو بیابان صحرا میں، تو وہاں پر بعض شیاطین اکثر ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں اور سرگردان کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ساتھی بلا رہے ہیں ادھر آؤ، لیکن وہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ حیران ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ہارا یا ہارو حیرتن، حیران، حیرت اور تردد میں پڑ جانا، کچھ پتہ نہ چلے۔ اور فرمایا درمیان میں جملہ معترضہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، خدا تعالی نے جو ہدایت واضح فرمائی ہے اپنی وحی کے ذریعے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، کتب سماویہ کے ذریعے، اور بالآخر قرآن پاک کے ذریعے، تو ہدایت کا راستہ تو وہی ہے، اس کو چھوڑ کر جو بھی اور اختیار کرے گا وہ شیطان کی خواہش ہوگی، اپنے نفس کی خواہش ہوگی، گمراہی ہوگی، اور بال انتہا ہلاکت کے گڑے میں پڑنا ہوگا۔ اور ادھر یہ ہے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ امرنا لنسلم لرب العالمین، تمام جہانوں کا جو مربی ہے، پروردگار عالم ہے، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کریں ہم، ہم کو تو یہ حکم دیا گیا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالی نے اس طرح بیان کی، جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہ ہوتا ہے، تو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں بہت ہی اچھا عمدہ الفاظ کے اندر اس کی شرح لکھی ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ تو گمراہوں کو نصیحت کرتا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ گمراہوں کو نصیحت کرتا ہے، نہ یہ کہ گمراہوں کے راستے پر چلنے لگ جائے، علیاذ باللہ، نصیحت کر کے سیدھے راستے پر لائے، اور جو خدا سے بھاگ کر غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہیں ان کو خدا واحد کے سامنے سر سجود کرنے کی فکر میں ہے. مومن کی شان تو یہ ہے، مومن سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ وہ خدا تعالی کے سوا کسی ایسی ہستی کے آگے سر جھکائے گا جس کے قبضہ میں نہ نفع ہے نہ نقصان. آل باطل کی صحبت میں رہ کر توحید و ایمان کی صاف سڑک کو چھوڑ دے گا اور شرک کی بھول بھلیا کی طرف الٹے پاؤں پھیرے گا. ایسا خیال کرنا کسی مسلمان کی شان میں یہ غلط ہے. معاذ اللہ اگر ایسا ہو تو اس کی مثال تو اس مسافر جیسی ہوگی جو اپنے راہ جاننے والے رفقا کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا، ناگا غول بیابانی اور خبیص جنات نے اسے بہکا کر راستے سے الگ کر دیا. وہ چاروں طرف بھٹکتا پھرتا ہے اور اس کے رفقا عذرائے خیرخواہی و ہمدردی آوازیں دے رہے ہیں کہ ادھر آؤ، راستہ اس طرف ہے، مگر وہ حیران اور مخبوط الحواس ہو کر کچھ سمجھتا نہیں، نہ ادھر آتا ہے. اسی طرح سمجھ لو کہ آخرت کا مسافر، آئے انسان جو ہے تمام آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، یہ آخرت کے مسافر ہیں سارے. ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کی طرف چلنے والے ہیں. آخرت کا مسافر، اس کے لیے سیدھی راہ اسلام اور توحید کی ہے، اور جن کی رفاقت و معیت میں یہ سفر طے ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے پیغمبر اور نبی ہیں اور ان کے متبعین ہیں. جبکہ یہ بدبخت شیاطین اور گمراہ کرنے والے کے پنجے میں پھنس کر صحرائے ضلالت میں بھٹکتا پھرتا ہے، اور اس کے ہادی اور رفقا عذرائے ہمدردی زیادہ حق کی طرف بلا رہے ہیں، مگر یہ نہ کوئی سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. اے گروہ اشرار، کیا تمہاری یہ غرض ہے کہ ہم بھی ایسی مثال بنا لیں اور اسی طرح ہو جائیں جیسا کہ صحرا کا مسافر بھٹک کر شیاطین نے اس کو بہکا کر گمراہ کر دیا اور مخبود بنا دی، ہم بھی ایسے بن جائیں، علیاذ باللہ. تو فرمایا، یہ ان مشرکین کے جواب میں اتری جنہوں نے مسلمانوں سے ترک اسلام کی درخواست کی تھی، اسلام چھوڑ کے ہمارے راستے پر چلنے لگو. اس کے جواب میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صحیح راستہ ہے آخرت کو جانے والا ایمان اور توحید کا، انبیاء اور ان کے متبعین وہ ساتھی اور رفیق ہیں، وہ ادھر بلا رہے، اس کو چھوڑ کر شیاطین کے راستے پر چلنے لگ جائے کوئی چل، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہذا اللہ تعالی نے ایسے شرک کرنے والوں کا رد اس طرح فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، یہ تمام ایمان والوں کی طرف سے گویا، کیا ہم پکاریں؟ ندعو کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، عبادت کرنا بھی ہوتا ہے. پکارنا ہی اپنی مشکل کشائی حاجت روائی میں پکارنا، یہی شرک ہے. ما فوق الاسباب، جہاں ظاہری اسباب نہیں ہوتے ہو اس کے اوپر، یعنی ظاہری اسباب سے اوپر، یہ ما فوق الاسباب ہمیشہ تصور ہوتا ہے مشرکین کا کہ ہاں جس کو ہم پکارتے ہیں وہ ہماری مدد کرے گا، ہماری بات سنے گا، سنتا ہے، جانتا ہے. یہ اللہ کی صفت اس میں مانتے ہیں اور اختیار مانتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، دیا ہوا ہے، چاہے خدا کا دیا ہوا ہے لیکن اختیار ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے، ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، ہماری مشکل کشائی کر سکتا ہے، ہمارے تکلیف کو رفع کر سکتا ہے، یہی تصور رکھتے ہیں. تو اس کا رد کیا گیا، ایسی ہستیوں کو بلائیں، پکاریں، عبادت کریں کہ جو نہ ہمارے نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی مالک. نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے خدا کے سوا، متصرف کوئی نہیں ہے امور کے اندر، تمام کائنات کے ذرے ذرے کے اندر، ایک خاک کے ادنا ذرے سے لے کر آفتاب مہتاب تک اور عالم بالا کے کروں تک، سبا سماوات الارضین اور تمام جتنے بھی جان ہیں، تمام کے اندر تصرف خود اللہ تعالی بذات ہی فرماتا. من یدبر الامر من السماء الی الارض، بلندیوں سے پستی تک کون تدبیر کرتا ہے اور متصرف کون ہے؟ سوائے اللہ کی کوئی بھی نہیں. تو فرمایا کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور الٹے پاؤں جاہلیت کے دور میں چلے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ واضح فرمایا ہے، تو پھر تو ہماری مثال اس جیسی ہو جائے گی جس کو بہکا دیا اور گمراہ کیا ہے شیطانوں نے زمین میں، وہ حیران اور سرگردان ہے، اس کے ساتھی اذرائے ہمدردی اس کو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہدایت کا راستہ یہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی فرما برداری کریں۔ درمیان میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کہیں سے بھی ہدایت کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما برداری کریں رب العالمین کی، اور یہ حکم دیا گیا نقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم رکھو۔ یہ تعلق باللہ کا سب سے زیادہ قوی ذریعہ ہے، سب سے زیادہ قوی سبب اور ذریعہ جس کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ انقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتقو ہو اور خدا سے ڈرتے رہو، ہر وقت خطرہ رہے کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اس کے عتاب میں نہ آ جائیں ہم، ڈرتے رہو اس سے اور بچتے رہو برائی سے۔ تو اتقاء کہتے ہی اس کو ہے کہ زیادہ حق اور شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا اور دل میں خوف رکھنا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ وہی ذات ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، بل انتہا تو اس کے سامنے جانا ہے، محاسبہ اعمال پیش کرنا ہے، بعض پرس ہونی ہے۔ اللہ نے ہم کو سب سامان دے کر دنیا میں اجازت دی ہے ایک وقت تک، محدود وقت تک، کہ لو کما لو، تجارت کر لو، نیکی کی تجارت، جیسا حضور کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائع النفس، ہر آدمی صبح کرتا ہے اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا اس کے بدلے میں ہلاکت کو خریدتا ہے یا نفس کو نجات دے دیتا ہے۔ اگر ایمان اور تقوی کی بات کو خرید لیا تو اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اور اگر کفر شرک اور برائی کی بات کو خرید لیا، اور یہ زندگی جو ہے اور وجود انسان کی باڈی جسم اور یہ تمام چیزیں، یہ پونجی ہے، اور پونجی بھی ایسی ہے جو ہر وقت یہ گھٹتی رہتی ہے، اور اگر اس کو لگا کر اس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی، نیکی حاصل کر لی، تو اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کر لیا، اور موبقہا یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا، کفر شرک کر لیا، برائی کر لی، قیمتی چیز دے کر جس سے زیادہ کوئی قیمتی متاع نہیں ہے۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ نے اسی لیے تو فرمایا کافروں کی تجارت نے کچھ فائدہ نہ لیا، قیمتی سے قیمتی پونجی ضائع کر دی اور کفر شرک کا پلندہ حاصل کر لیا جو ہمیشہ کے لیے انسان کو تباہ اور برباد کر دے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور آگے پھر اللہ کی صفات بیان فرمائی، جس میں یہ صفات ہوں گی عبادت اسی کی کریں گے، اسی کو پکاریں گے، اور اسی سے اپنی مشکل کشائی حاجت روائی کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جس نے ارض و سما کو ٹھیک ٹھیک بنایا، حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ نہیں، اس کا کوئی نتیجہ ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے جو آگے آنے والا ہے، کائنات کا ایک نتیجہ ہے جو آخرت میں سامنے آنے والا ہے، کہ باطل اور لاہو و لابھ کے طریقے پر نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ ایک حقیقت کے ساتھ اللہ تعالی نے حکمت کے ساتھ اس کو بنایا ہے۔ ارض و سما کو پیدا کرنے والا وہی، اور جس دن کہے گا کن ہو جا، پس ہو جائے گا، جیسا پیدائش ہے ایسا ہی وہ دوبارہ انسان کا اٹھنا، جب کہے گا ہو جا، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے سارے انسان، یا جس چیز کو وہ کہتا ہے اذا اراد امرا یقول لہ کن فیکون، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اتنا کہ فرما دے ہو جا، وہ چیز ہو جائے گی، وہ ایسا با اختیار خالق ہے اور مالک ہے، اس کو کسی اسباب کی، معاون کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ قول الحق، اس کی بات برحق ہے، جو وہ فرماتا ہے وہ ٹھیک اور سچ فرماتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، بادشاہی اسی کی ہے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام کائنات میں بادشاہی اسی کی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو عارضی طور پر جو تھوڑا اختیار دیتا ہے وہ پھر بگڑ جاتے ہیں. کوئی ڈکیٹر بن جاتا ہے, کوئی شہنشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے, کوئی ملک الملوک بننے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ فرمایا بادشاہی تو اس کی ہے, جب چاہے گا چھین لے گا. تم غلط سمجھ رہے ہو. یوم ينفخ فی الصور, جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر, تو اس دن پتا چلے گا تم, جب کوئی بھی نہیں رہے گا وہ بگل جب قیامت کا بجا دیا جائے گا, پہلے فنا ہو جائے گی. فنا کے اندر تمام کے تمام ہی فنا ہوں گے, حتیٰ کہ آخر میں ملک الموت بھی فنا ہو جائے گا. جبرائیل میکائیل ملائکہ حاملین عرش بھی سب جب فنا ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم, کس کی ہے بادشاہی بتلاؤ. کوئی بھی نہیں ہوگا, خود ہی اللہ نے فرمایا للہ الواحد القہار, اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد ہے اور قہار ہے. کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا کوئی سوائے خدا کی ذات کی. اور فرمایا عالم الغیب, جو کائنات اور مخلوقات کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں یا ان کے علم میں آتی ہیں, مشاہدے میں آتی ہیں, ان کو بھی جانتا ہے, اور جو ان سے پوشیدہ ہوتی ہیں. شہادت جو مشاہدے میں آتی ہیں, محسوسات مخلوق جانتی ہے ان کو, اور غیب جو مخلوق سے غائب ہیں, فرشتے بھی نہیں جانتے, انسان بھی نہیں جانتے, دوسری مخلوق بھی نہیں جانتی, وہ سب چیزوں کو جانتا ہے عالم الغیب و شہادت. یہ سورت کے اندر بار بار یہ صفت دہرائی گئی ہے, عالم الغیب و شہادت وہی ہے. پچھلی سورت میں انت علام الغیوب, عالم الغیب خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تمام مخلوق کا علم قلیل ہے, عارضی ہے. سب سے زیادہ جن کو علم دیتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں, لیکن اللہ جو مالک ہے اس کے علم کے مقابلے میں وہ بھی محدود ہے, کچھ بھی نہیں. اس کا دیا ہوا وہ اخبار غیب بتلاتے ہیں, عالم الغیب نہیں ہوتے وہ. جن کو بتلا دیا گیا وہی یا الہام کے ذریعے, وہ تو خبر غیب کی بتلانے والے ہو گئے, غیب جاننے والے نہیں. غیب جاننے والا صرف خدا, اور وہ حکیم ہے. ہر چیز کو اس نے کمال حکمت کے ساتھ بنایا, تمام چیزوں کو, تمام کائنات کی چیزوں, اور خبیر بھی ہے, وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, کسی چیز سے غافل نہیں. تو یہ شرک کا رد ہو گیا کہ دیکھو خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, نافع وہ ہے, زار وہ ہے, حکیم وہ ہے, خبیر وہ ہے, رب العالمین وہ ہے, ہدایت اس نے بھیجی ہوئی ہے, نبی اس کے راستے بتائے ہوئے پر چلتے ہیں. تو شرک تو باطل ہی باطل ہے. اب اس طرح باطل ہے کسی نے زمین کی چیزوں میں سے کسی کو معبود بنا لیا, خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں, کسی نے آسمان میں سے بعض چیزوں کو معبود بنا لیا. اب یہ آگے آسمان میں معبود بنانے والوں کا رد آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, ستاروں کی پرستش کرنے والے, ارض و سما کی چیزوں کو جو خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں, تو ان کو معبود بنا لیا, عاجز روا بنا لیا, شرک کرنے لگے. اللہ نے شرک کی پوری تردید فرمائی, اور یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے اس میں شرک کی ہر شکل کا رد کیا گیا. تمام شرک کی جتنی بھی شکلیں پائی جاتی ہیں کائنات میں, ان سب کا رد ہے. آگے آپ دیکھیں گے یہ سلسلہ شرک کی تردید کا, ہر قسم کے شرک کی تردید. ارض و سما کی, اب یہ تھا زمین, جس نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ, وہ تو اللہ کی مخلوق ہے, اس میں سے کون ہے معبود؟ نہ آسمان کی چیزوں میں سے, نہ زمین کی چیزوں میں سے. اور اکثر مشرک زمین والی چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں.